سورة الطلاق. دا سورة چه ده دا سورة طلاق ده. مسئله با در تداخی چه سره خزل طلاق ورکی دا د دنیا یو معامله ده خواه. د دنیا پا معاملاتو که با سنگه کو طلاق با سره خزل سنگه ورکی طریقه سنگه ده. دا با در توشی بیا چون که طلاق د دنیا معامله ده نو د دنیا د معاملاتو طریقې به درته ښیي چې دی که به څه کوې نو هغه به درته ده ووایي په دې به درته زیات زور ولګوي چې د دنیا په معاملاتو کې تقوا اختیار کړې ښه چې د دنیا معاملاتو کې تقوا اختیار کړې الله به ستاسو ایمان په زړونو کې مضبوط کړي او دا ایمان به ملا را تازه کړي الله بم په اعمالو کې برکت واچوي په معاملاتو کې بم برکت واچوي په هر یو سیس کې به درته الله خیر برکت درکړي خو ګورې تقوا په معاملاتو کې ښه یو خو دا دی زه جومات ته راځم او سر مې ښکته نیولی دی او دلته کې جاړم هم هر څوک هم ډېره ښه خبره ده دا هم ښه شی دی خو دا دی چې لاړ شي دوکان ته او په دوکان کې بیا ته چې کېدې نو معاملات کې او هلته تقوا راشي چې دا زه چې کوم شی خرڅوم په کومه نامه باندې آیا دا هغه شی دی دا هغه اصلي دی که نه دی او دا زه چې په کوم قیمت خرڅوم دا جایز دی په دومره که نه آیا زه د دې قوم سره خیرخواهي غواړم او که بل څه نو ما وی تقوا او تقوا بیا چې دی نو وروره په معاملاتو کې ګورې ښه د انسان دینداری چې ښکاره کېږي معاملاتو کې امام محمد رحمه الله ډېر کتابونه لیکلي دي ډېر جامع صغیر او جامع کبیر او زیادات او مبسوط او ډېر کتابونه چاپ اعتراض وکړه چې حضرت په علم تصوف کې دی کتاب نه دی لیکلی علم تصوف دا یو علم دی دا د پیرانو صاحبان چې پې عمل کوي او په دې سره سړی الله ته ځان نږدې کوي هغه ورته وایي ما ولې نه دی لیکلی وایي څه شی وایي په جامع کبیر کې مې کتاب البیوع لیکلی دی کتاب البیوع خرڅول اغشتل نو وایي صاحب خو تصوف نه دی خو معاملات دي وی خدای به خیر کې په معاملاتو کې چې سړی الله ته څومره نږدې کېږي دونه بل څه کوي وایې که نه نه نږدې کېږي نو ما وی تقوا معاملات چې هغه درست دي په دې باندې ډېر زور ورکول پکار دي نو وایي بسم الله الرحمن الرحیم طلاق چې ښځې له ورکول پکار نه دي که مجبوري راغلله نو د مجبورۍ په وخت کې بیا طلاق ورکول پکار دي خو د خپل حد نه مه وړه هدایه کې تاسو ویلي دي طلاق یو سنت دی یو حسن دی یو دغه دي د سنتو احسن هم ورته وایي او یو طلاق حسن یا طلاق سنی او دریم دي طلاق بدعي ناجیز طلاق احسن کل طلاق دادی چې ښځه د بیمارۍ نه اولمبي د حیض بیمارۍ نه پاکه شي او په دې طهر کې دی ورته نږدې شوي نه وي او په یو طلاق طلاقه کی بس ښځه دا ویلامبل د بیمارۍ نه او په دې پاکوالي کې طهر کې ورته نږدې شوی نه دی او په یو طلاق بس دغه کی طلاقه کی بس نور و طلاقه کی بس یو حیز تیر شو بل تیر شو بل تیر شو بس ازاده شو که پا دی دن پا عدد که دن و تا دی رجوع که یوم جایز دی دخ کلی طلاق دی دویم صورت دی طلاق حسن سنی دام ناروا ندی د سنت و مطابق دی اغا دادی چه خزا پاکشی په یو طهر کې یو طلاق ورکی بیا چې حیض بیماری راشي بیا پاکه شي نو په بل طهر کې بل طلاق ورکی بیا بیمار شي چې پاک شي ولان بینو په بل طهور کې درې طلاق ورکړو خو په بیل بیل طهور کې ورکړو. دا دغه دی، دام حسن دی، ښکلی طلاق دی، د سنتو مطابق دی. دی اول ته احسن وی ډیر ښکلی، دی دویم ته طلاق سنیم وی او حسن هم ورته وی. دریم قسم طلاق دی بدعی ناجیز. ناجیز یو صورت دا دی چې سړی ښځې له په حیث کې طلاق ورکړي، نو دا سخت ناروا دی. عبدالله ابن عمر تاسو به ووایئ، غالبا ویلي مو تاسو بخاری کې، عبدالله ابن عمر خپلې ښځې له په حیث کې یو طلاق ورکړ. عمر صاحب راغی رسول الله ته وویل چې داسې عبدالله کړی دی. رسول الله سخت هغه ورټ وایي، تا دې څه کړي دي؟ منډه ښځې ته رجوع وکړه، رجوع ورته وکړه چې بیا دا پاکه شي، ام انتظار وکړه چې بیا حیض راشي، ام انتظار وکړه او چې په دویم طهر باندې دا پاکه شي نو څه ګوره، که ښځه کې ښځه که او که نه ښځه کې بیا طلاقه کړه. نو په حیض کې طلاق ورکول ناجیز، په هغه طهر کې طلاق ورکول جایز نه دي چې په کم طهر کې ته د هغې سره میلاو شوې، ښځې ولامبل ته ورسره میلاو شوې او په دې طهر کې ته طلاق ورکېده هم پکار نه دي. یا دا دی چې په یو طهر کې د یو طلاق نه زیاته ورکې، نن یو طلاق ورکې سبا بل ورکې سبا بل ورکې. او بیا په ناجایزو طلاقو کې غټ ناجایز طلاق دا دی چې درې طلاق سړی ښځې له ورکي جملتن واحدتن، په یو ځای طلاق ورکې، په یو ځای، نو دا سخت ناروا دي، حرام دي. ښځې له په یو ځای باندې طلاق ورکول درې، دا حرام دي. دا یو مسله ده چې درې دې په یو ځای ورکړو، نو درې واقع شو که واقع نه شو. نو دلته بعضې خلک هغه ډېر زیاتې کوي، ډېر زیاتې، خاص کر زمونږ اهلي حدیث حضرات ډېر زیاتې کوي. هغوی وایي دا حرام دی، حرام، چې حرام دی درې نه واقع کیږي. ولې حرام دی؟ ډېر د خیبر کې داسې کیس شو، یو الکو هغه په درې طلاقو ښځه طلاقه کړه. زموږ سره چې بلدم دی، ما ته وی نور علما ته وی مونږ ورته وروره بیا نکاح صحیح نه ده. هغه دوی له چې ورغلي وو هغوی ورته دا فتوا ورکړې وه چې بالکل نه ده، ولې دا حرام دی. نو حرام چېرته واقع کیږي؟ نو خدای دې په خیر کا، په حیض کې خو هم طلاق حرام دی کنه. ولی عبدالله صاحب چې په حیض کې طلاق ورکړه، نو رسول الله ورته نه وایي دا طلاق دې حرام دی، منډه رجوع ورته وکړه. نو که طلاق واقع نه وي نو رجوع یې ورته بیا ولې کوله؟ دغه رنګې انصاف بیل شی وي، دا سعودي والا نه دي. دوی به هم تر اوسه پورې مسلې کولې چې درې طلاق چې سړی ښځې له ورکي په دې درې نه واقع کیږي. بیا زموږ علما، خاص کر دا د کراچۍ علما نه دي، دا د هغوی د علماو سره کېناستل. چې کېناستل نو دغه هم حق پرست علماو، هغوی بالکل دا تسلیم کړه چې بالکل دا مسله کې مونږ غلط یو، په ناپویتیا یو، زمونږ د کراچۍ د علماو مسله ومنله. او بیا هغوی یو کتاب جوړ کړو، کتاب شکل، او هغه یې دغه کړو چې ښځې له په یو ځای طلاق درې ورکول اگر که ناجیز دي، اگر که حرام دي، خو که ور یې کړه نو درې دغه کیږي، واقع کیږي. نو وایي یا ایوه النبی، ای پیغمبر، چونکه پیغمبر د ټول امت سردار دی، د دې وجه نه د سره خبره کول دا داسې شو لکه ټول امت سره چی. یا ایوه النبی، ای پیغمبر، د خپل امت ته دې وایا، څه ورته وایا؟ اذا طلقتم النساء، کله چې تاسو طلاقوی ښځې، د ښځې د طلاقولو اراده هم کړې ده، اذا طلقتم النساء، چې کله تاسو طلاقوی ښځې، نو طریقه څه ده؟ طریقه دا ده چې په طهر کې طلاقه کې، د دې دپاره چې حیز ته ځان ته دغه ته عدت ته ځان تیار کړي، نو عدت په حیز وي که نه، وروسته به بس حیز راشي او به عدت حسابیږي. فطلقوهن، تاسو طلاق کړئ دا ښځې، لعدتهن، د پاره د عدت د هغوی، په داسې وخت کې طلاق کړئ چې ځان دغه ته تیار کړي عدت ته، نو هغه به داسې تیاری طهر کې طلاقه کا، په دې پاکوالي کې طلاقه کا، او چې حیز راغی به دې به ځان دغه ته تیار کړي عدت ته، به دا حیز دغه یو حیز به عدت شي، بل حیز به عدت شي، بل حیز به عدت شي. فطلقوهن، تاسو طلاق کړئ دا ښځې، لعدتهن، د پاره د عدت د هغوی. یو مسله، عدت هغې زمانې ته وایي چې د ښځې د خاوند سره نکاح ختمه شي، نو بیا دا لږ وخت کوي، وخت تېروي، انتظار کوي، دویم خاوند نه کوي، لږ وخت تېروي، دغې وخت ته دغه وایي عدت. د ښځې د خاوند سره نکاح ختمه شي، نو دا څه وخت دپاره بل خاوند نشي کولی، لږ انتظار به کوي، دغه چې وخت خاوند نشي کولی او انتظار کوي، دغه انتظار ته څه وایي عدت. د ښځې چې د خاوند سره نکاح ختمیږي، نو دوه صورته دي. یو دا دی چې خاوند دې وفات شي، نو دا به عدت تېری، دې ته عدت الوفات وایي، د وفات عدت. دا به څنګه تېری؟ دا به داسې تېری، واده شوې ښځه ده، که په خېټه سنو، نو دا به درې حیزونه تېروي، درې حیزونه، یو حیز، دویم حیز، دریم حیز، چې په څونه وخت کې پوره شو، نو دا به درې حیزونه تېروي. که یو ښځه وه، زړه ښځه وه، حیز یې نه راته، یا څه نوره بیماري وه په رحم کې، حیز یې نه راته، یا نابالغه وه او حیز یې نه راته، نو بیا درې میاشتې دي، درې میاشتې. که د ښځې په خېټه بچی و، نو عدت الوفات بسی چې دا دغه راوړي، دا بچی راوړي چې څونه وخت کې راوړه، نو نن یې خاوند مړ شو، سبا یې بچی وشو، بس عدت ختم شو، بل خاوند کولی شي. نن یې خاوند مړ شو، نهه میاشتې پسې بچی راوړه، نهه میاشتې به انتظار کوي. دویم صورت د جدایۍ، هغه طلاق دی چې خاوند ولګي، ښځه طلاق کړي. نو د طلاق دا مسله ده چې د ښځې که حیز راته، نه هغه مخکې مسله مونږ څنګه کړې وه، مخکې له غلط وه، عدت الوفات کې څه مسله ده؟ عدت الوفات کې مسله دا ده، هلته خیال نو، چې د کومې ښځې خاوند مړ شو، تم راته نه وی، خاوند دې مړ شو او دا د وفات عدت تېروي، نو څلور میاشتې او لس ورځې به تېروي، او که په خېټه یې حمل و، نو وزه د حمل به کوي. هغه دغه داسې و، مو خیال نو، خیال نه دی، د ښځې خاوند مړ شو، زړه خبره پرېږدی، او په خېټه د دې بچی نو، نو دا چې عدت تېروي، څونه به تېروي؟ څلور میاشتې او لس ورځې، او که بچی و، نو وزه د حمل به وي، او که طلاقه شوې وه، نو د طلاق په صورت کې به دی چې درې حیزونه به تېروي، او که په خېټه یې بچی و، نو چا بچی راوړي. ښه، دویمه مسله دا ده، و احصل عدته، او شمار عدت. ښځې ته مسله ده، سړي ته مسله ده، چې ته طلاقه شوې یا ښځه دې طلاقه کړه، روز شمارې عدت، هغه شمارې. واتقوا الله، دا الله نه اویرېږئ، ربکم، چې هغه ستاسو رب دی، لا تو، چې ښځه طلاقه شو او عدت تېروي، په حالت د عدت کې د دې ښځې نفقه، خرچه چې تاسو ته وایې، او د ښځې سکنه، د اوسېدو د ذمواري، دا په دې خاوند ده، د ښځې د اوسېدو ذمواري، د ښځې د نفقې ذمواري، دا په چا ده؟ په دې عدت کې دننه په دې خاوند ده. لا تخرجوهن، تاسو مو باسئ دا طلاقې شوې ښځې په عدت کې، من بیوتهن، د خپلو کورونو نه، هغه کورونه چې د اوسه پورې پکې دوی اوسېدلې، ولا یخرجنا او نه به دوی پخپله وځي. ښځې ته به وی په حالت د عدت کې به محترمې نه ته پخپله د کور نه وځې چې پلار کره ځې، او داسې مسله د خاوند ته چې دا د کوره م وباسې مې وباسې او نه به دوی پخپله وځي. الا ان یاتین بفاحشة مبینه، مگر که دوی راتللو کې په بېحیایۍ ښکاره. په بېحیایۍ ښکاره، بېحیایۍ ښکاره څه شی دی؟ بېحیایۍ ښکاره هم دا وتل دي که نه؟ دا وتل دي. هلکه که چېرې ته دا کار کوې زما زوی به نه، مطلب دا دی چې دا کار د زوی خلاف دی. نو ښځې ته هم دا مسله ده، د کور نه موزه، مگر که دوی راتللو کې په بېحیایۍ ښکاره. نو بېحیایۍ ښکاره هم دا ده چې په حالت د عدت کې دا ځي، کله خور کره لاړ شه او کله مور کره لاړ شه دا ځي. ځینې خلک وایي مراد د بېحیایۍ نه څه دی؟ زبان درازي. ښځه ده، خاوند هم ترې تنګ دی، کورنۍ ترې ټوله تنګه ده، دا نه ژبه ورسره ده، او د دې ژبې نه دا خاوند تنګو طلاق یې کړه. اوس دا بلا دلته چېرته ساتلی شي؟ نو که چېرې دوی راتلل وکړه په بېحیایۍ ښکاره، ما وې زبان درازي کوي، نو بیا دې ورله داسې یو مناسب ځای وګوري چې بس هلته لاړه شي. و تلک حدود الله، او دقه دي احکام د الله. دا د الله احکام دي، خو د الله په احکامو کې د خپل حد نه تجاوز مه کوی. الله درته وایي ښځه طلاقوي، په یو طلاق طلاقه کې که داسې نشي کولی، زیات نه زیات په دوو طلاقو یې طلاقه کې بس. هلکه چې وایي په ګوړه مري، نو زهرو ته څه ضرورت دی چې په یو طلاق او په دو طلاقو جدا کېږي ختمیږي؟ نو درین ته څه ضرورت دی؟ ومن یتعدی حدود الله، کم سړی چې واوړېده د احکامو د الله نه د دنیا په مسلو کې او که درسي، فقد ظلم نفسه، هغه ظلم وکړه په خپل ځان. هلکه دا ولې ښځې له یو طلاق ورکې زیات مه ورکوئ؟ زیات نه زیات که ورکوئ، دوه ورکې درې کوئ ما، ولې؟ اوس به دا یي ښځه خو نه خو خفه یې، خو لس ورځې پس چې بیا وګوري هر څه دې ګډ وړي، نغرې دې هم ګډ وړي او بچي دې هم جاړي، د چایو دې هم درک نه لګي، د سړي بیا شوق راشي چې یاره دا ښځه بیا ښځه کړو. نو اوس تا چې درې طلاق ورکړي، نو بیا ښځه کولی شي؟ نه شي کولی. نو داسې وکړه، یو طلاق ورکه، زیات نه زیات دوه ورکه، چې په عدت کې بیا ورته دغه کولی شي. نه څه ورته وایي، رجوع کولی شي، او که نه عدت ووته چې د عدت نه خو بیا نکاح کولی شي که نه. لا تدري، ته نه پوهېږې، لعل الله، شاید چې الله، یحدث بعد ذلک، پیدا کی پس د دې نه امرا، یو کار، تر اوسه پورې د خاوند ورسره بغز و، یو طلاق یې ورکړ، بیا ورسره لس دولس ورځې پس بیا مینه پیدا شوه چې یاره دا بیا ښځه کوو. نو ته ویې هلې ښځه که چې یو طلاق دې ورکړي، دوه دې ورکړي. ښځه د غریبه عدت تیری، دوه درې ورځې عدت ته پاتې دی او بس اوس عدت پوره کیږي. خاوند د ځان سره سوچ وکړه، ګورې ښه که ښځه کې رجوع ورته وکړه. فاذا بلغنا، کله چې دوی نږدې شي اجلهن، خپلې نیټې ته، بس نن سبا یې دغه پوره کیږي، عدت یې پوره کیږي، نو ځان سره ښه سوچ وکړئ. فامسکوهن، تاسو اوسادی دا ښځې بمعروف، په ښه طریقې سره رجوع ورته وکړي او د دې خیال ساتي. او فارقوهن، یا تاسو جدا کړئ دا د خپل ځان نه. نو جدا کول څه دي چې رجوع ورته نه کوي؟ بمعروف، په ښه طریقې سره، چې خیر سره کله عدت ختم شي، ښه مطلب دا دی چې ډوډۍ ولوکه، داسې یو کپړه جامې هم ولوکه، او په خپله ښایسته خوشحالۍ باندې رسخت کا. و اشهدو، او تاسو گواه کوي، و اشهدو، او تاسو گواه کوي، ذوی عدل منکم، دوه کسان چې خاوند د عدل او د انصافي، منکم ستاسو نه. هلکه که رجوع ورته کوې، مستحب طریقه دا ده چې د علاقې دوه کسان نیکان گواه کړه. هلکه تاسو گواه شئ، ما ښځه طلاقه کړې وه خو بیا مې ورته رجوع وکړه. دا ځکه چې بیا د باندې خلک اعتراض نه کوي چې وایي ښځه یې طلاقه کړه، او طلاق شوی خزه ساتی نو چې ته به دوه کسه گواه کړې چې ما ورته رجوع کړې ده نو بیا به هغه ګوان وایي چې هلکه زه هم مخکې ورته رجوع کړې ده یا دا یا رجوع ورته نه کوې هم دوه کسه گواه کوې چې هلکه زما د ښځې بس هغه د عدت پوره شو او ما ورته ګورې دغه نه ده کړې رجوع سبا به ته مړې دغه ښځه به راپاسي چې زه یې ښځه یمه ما ته یې رجوع کړې ده ما له په میراث کې دغه راکې حق راکې نو چې تا ګوان راوستی وي نو بیا به مسلې نه پیښېږي ګوانو لم دا مسله ده واقیمو شهادت او تاسو قایم کې شهادت لله د الله د پاره ګوانو چې څوک هم ګواه کوي یا کله ادا د شهادت کوي ذالکم دا خبره چې دا یوعظ به نصیحت کولی شي په دې باندې ذالکم دا خبر چې دا یوعظ به نصیحت کولی شي په دې باندې چاته من کان یؤمن بالله هغه چاته چې هغه ایمان روړي په الله والیوم الآخر او په ورځ د آخرت بیا مسله ده د دنیا په مسلو کې دوستانو تقوا اختیار کړه د الله نه یره داسې وایې الله راته په سر ولاړ دی او دا زه چې څه کوم الله یې ویني او چې الله ما سره څه کوي نو ما سره کولی شي تقوا اختیار کړې خاص ما وي د دنیا په مسلو کې ومن یتق الله کم سړی چې او یریده د الله نه د الله د حکمونو پابندي وکړه نو د تقوا خیر او برکت ته غوږ کېدی یجعل له الله به اوګرځوي د ده دپاره الله به وله د تقوا د وجې نه دوه فیدې ورکي دوه فیدې یو به الله اوګرځوي د ده دپاره مخرجن لاره د وتلو دا یو فیده شوه د هر قسم مشکلات د هر قسم تکالیف د هر قسم مصائبو نه الله به وله د وتلو لاره وګرځوي د هر قسم مشکلات تکالیف به راګیري او الله به یې ته وباسي د تقوا یو دا خیر برکت شو چې الله به دې د مشکلاتو د تکالیفو د مصائبو نه د وتلو دپاره لاره دغه کړي داسې به تي وځي چې خلک باریان شي چې دې نه څنګه ووت دا یو فایده پنځه فایدې بیانوي یجعل له الله به وګرځوي د هغه دپاره مخرجن لاره د وتلو دا یو مسله او بل د تقوا بله فایده دا ده چې ویرزقهو او الله به رزق ورکي ده ته هلکه د حرامو نه ځان بچ کوئ د دوکو نه ځان بچ کوې چې بچ کوئ که ته وایې چې دا خو ګراني ده وایي ویرزق هو او الله به رزق ورکي ده ته من حیث لا یحتسب دا هغه ځای نه چې د ده به ګمان هم نه وي د ده به ګمان هم نه وي د افغانستان یو سړی و ډېر ښه سړی و په دې شخېلو کنډو کې اوسېده اوس نه وینو چې څه چل دی اپلو بیا کانټینرو کې کار کوو نو هغه داسې څه مسله وه نو هغه څه سودا راغلل او هغه سودا دلته ده سبق ویلی وه چې دا جایز نه ده هغه نورو پورې خنداګانې کولې هغه واغشته نورو واغشته دې هسې دا بارنۍ بیټرۍ نه راتلې ده جاپان والا بیټرۍ استعمال شوې وی دا هغه وخت کې څلوېښت دانې واغشتې هسې وایي نه مې اغشتې وي او نه بل څه وي وایي چې درېیم ورځ شوه نو داسې نرخ پرې راغی چې په هره بیټرۍ کې هغه تقریبا دوه زره روپۍ وګټلې نو هغه اغشتې وې نو هغه به بیا واقعي وي چې واقعي سړی د حرامو نه ځان بچ کړي په معاملاتو کې الله به د داسې طرف نه رزق ورکړي چې لا یحتسب د ده به دغه هم نه وي ګمان به هم نه وي مدلي خیال لري واقع د دوی دا بیانۍ واقع داسې شوې وه په دې صحابو کې یو صحابي د ډېر مخلص دی عوف ابن مالک اشجعي هغه پرون هم تیر شوی و عوف ابن مالک اشجعي ډېر مخلص صحابي دی غریب رسول الله ته راغی او جاړي وایي څه چل شوی دی وایي حضرت دشمن راغلی دی او زوی را له گرفتار کړی دی دشمن مې زوی نیولې دی زه هسې م پریشانه کوم چې کور ته لاړ شم مور یې نغه ده پریشانه ده چې د هغې پریشانۍ ته وګورم مړه مې چوي کور ته نشم تللی سوکو رسول الله وتوی تقوا اختیار کا تقوا او په خلی باندې دا وای ډیر چې لا حول ولا قوه الا بالله دا کثرت سره وای کثرت سره خیر دی لاړ خزه ته وای چې ما خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لته ناغه وته وای نعمه ما قال لك یره رسول الله د تړیره ښکلې خبره کړې ده دی مو لګېد اوس دا لا حول ولا قوه او د حرام او درس نه ځان ساتل او ښځه هم دګیا ده او دا وظیفه کوي کوي کوي یو شپه ده چې دا دروازه وټکېده ټک ټک دوی وې څوک دي هغې د زوی اواز و چې راووتلو څه زوی راغلی دي او یو غونډه رمه ورسره ده دغه د اوښانو وی بچیه داسې دي وی دا بیګا شپه چې ده داسې وه چې دشمنان مې چې و هغوی چېرته لاړل زه هم داسې پرېښوم چې پرېښودلم چې بار راووتم د دوی اوښ ولاړو په هغه اوښ باندې راسور شوم چې راسور شوم چې د دوی په بانډو راتلم دلته د اوښانو رمه وه دا مې هم ځان سره رادغه کړه را روانه کړه وی نه بچیه دا کور ته مرادن نه کوه اول به تپوس د رسول الله نه کوو چې دوی رالل د رسول الله نه تپوس وکړو وی دا یو رزق دی الله دله درکړی دی هغه کوي نو دا دغه راغی چې کم سړی په خپلو معاملاتو کې د الله نه ویرید تقوا یې اختیار کړه د مشکلاتو نه به الله ورته مخرج او لاره د وتو دغه کړي لکه څنګه چې دغه بچی الله را خلاص کړه او الله به ورته رزق ورکړي د داسې ځای نه چې ده به ګمان نی د دې وجې نه کابر وی چې کله مشکلات رالل بلکې مشکلات او خیال مه کوئ دا وایه مشکلات به نه راځي او مرادونه به الله پوره کوي په کثرت سره دا وایه لا حول ولا قوه الا بالله دا د دې ځای خبره ده کله نا کله جومات بازار کې خلک راشي هلکه یو وظیفه راله راکه کار مې کاروبار مې روان نه دی نو دا وظیفه خو پسسې نه دی چې خالي وردغه که وروغورځو لږ خو مجلس کې کښېنه دین مجلس کې خو کښېنه دا کثرت سره وایې اکابر وایي کثرت دا دی چې هره ورځ 1500 ځله وایې اسانه ده سل ځله ترې مخکې درود وایې سل ځله ترې وروسته وایې او هره ورځ په ځان باندې دا دغه کې دا 1500 ځله وایې الله به د مشکلاتو نه له لاره د ایستلو دغه کې مقرر کړي او رزق به د الله د هغه ځای نه درکوي چې ګمان هم نی دا دوه فایدې د تقوا شوې ښه قد جعل الله یقینا ګرځولې دی الله مقرر کړی دی الله لکل شی د پاره د هر یو شي قدره یو اندازه هلکه که مشکلات راغی د هغې هم یو اندازه بیا الله مشکلات لرې کوي واللائی بله مسله هغه ښځې یئسنه چې هغوی ناامیدی من المحید د حیض نه من نسائکم د ښځو ستاسو نه یو ښځه طلاقه شوه خو د هغې بوډۍ ده او د هغې حیض بیماری نه راځي ښه ومن یتوکل علی الله چا چې بروسه وکړه په الله فهو حسبه نو دا الله کافی دی د هغه ان الله یقینا الله بالغ امره هغه پوره کوونکی دی رسوونکی دی خپل ځای ته د خپل حکم الله چې کومه خبره وکړي هغه خبره الله پوره کوي خپل ځای ته رسوي ان الله یقینا الله بالغ امره رسوونکی دی د خپل کار خپل دغه ته پوره کېدو ته قد جعل الله لكل شيء الله ګرځولې دی د هر یو شي دپاره قدرا یو اندازه واللائی هغه ښځې یئسنا چې هغه ناامیدی من المحید د حیض نه من نسائکم د ښځو ستاسو نه په تاسو مسلمانانو کې ښځه ده طلاقه شوه تاسو اوس حیران شوئ چې ربه طلاق خو چې شوه دا به عدت تیرئ او عدت خو په حیضونو دی او د دې غریبې خو حیض بیماری نه راځي نو دا به څه کوي ان ارتبتم که چېرې ستاسو شکو په دې کې او ترددمو چې دا به عدت څنګه تیرئ نو مسله دا ده فعدتهن نو عدت د دوی به ثلاثة اشهر درې میاشتې وي درې میاشتې د هغه ښځو چې د زوړوالي د وجې نه د هغوی دغه نه راځي بیماري او دقسې واللائی او هغه ښځې لم یحدنا چې د هغوی لا حیض نه دی راغلی یوه ښځه ده نابالغه ده نابالغه بالغه نه ده او هغه طلاقه شوه نو د نابالغې هم حیض نه راځي دا غیم دا مسئله دا چه غب عیدتا و دری میاشه تیری و اولات الاحمال او خاوندان دا امید یو خزا طلاق شوا یا یو خزا دا خاوند مرشو خود آغی پا خیطه بانی دا غری بچه دی و اولات الاحمال خاوندان دا امید اجلهن نیتا داغوی او عیدت داغوی داده چه ان یدوانا حملهن چه دوی روڑی اغا خپل حمل او خپل امید نو آغی چه کل روڑه نو بس بیا با دا دی عیدت ختم شی بیا مسئله دا تقوا دیر خیال ساته و من یتق الله سوک چه دا اللہ نا او یرید اللہ پاک با دا تقوا پا برکت سرا دا دوی گران کارون راوالی ورطا بیسان کی دا دری مفیده شوا یجعل له اللہ با اگرزی دا پارا من امره دا کار دا غن یسرا اسانتیا ذالک امر الله دا حکم دی دا اللہ انزله الیکم چه اللہ را لگل تاسو تا بیا دا تقوا دری فیده شوی سلورم داده چه اللہ با دا تقوا پا برکت سرا تیر گناهون ورطا ماف کی ختم بیکی و من یتق الله کم سره چه او یرید دا اللہ نا یو کفر عنه اللہ بلری کی دا غن سیئاتی هی گناهون دادو دا سلورم فیده شوی او پینزم داده چه بلا تقوا عمل که نو اجر کم دی خوچه سره دا تقوا عمل که نو اجر غط دی و یعظم له او اللہ با غط کی داده دا پارا اجرن اجر و بدلا زیبستی خان و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلیه و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که یا اللہ دو زمان نرزاش یا اللہ خپل فضل و کرم پر من بانده که رب خپل توفیق زمان سر شامل حال که رب من کم زوریو دا خپل عظیم کتاب پوی زمان نصیب و گرده دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث و باندیم رب صحیح پوی که رب دا قرآن و دا حدیث و صحیح اتباع زمان نصیب و گرده رب قرآن و حدیث زمان نصب العین و گرده رب دا دی خیر و برکت من لدنیا کم راکی زمان تعلق دارانو تیم ورکی د دې خیر با برکت را په خبر کې مرا کې را به د دې خیر او د برکت نزمنګه ورځ د قیامت په میدان حشر کې مو محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دې له دې راتلو کې نستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو نه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دی الله ورته شفا ورکړي خاص کل ملګري بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي د بازار د قوم خلکو ته هم دعاګانې وکړي زموږ د ملګرو بچیان دي بار په سفر باندې دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله روغ جوړ ساتي خپل وطن ته الله پاک کامیاب خوشحاله راولي وصلی الله تعالی